พี่ต้องมาทำความดีมรดกความดีต้องตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ไม่หมดไม่สิ้นเพราะเรื่องเหล่านี้มันต้องเป็นสมบัติของมนุษย์เราไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงโกรธจนตายทุกข์จนตายพระตาพูดว่าควรจะมีความทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายควรจะมีความโกรธเป็นขั้นสุดท้ายได้แน่นอนนั่นหัดได้หรือว่าสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์เราแหละถ้ามาตรงนี้ไม่คุ้มค่าล่ะเป็นแต่ดึกถึงแต่หนุ่มดีที่สุดชีวิตของเราก็หมดไปจากหลงตาก็หมดไปละเล่นก็แฉงหูก็ดวงปวดเลี้ยววันแรงหนุ่มน้อยแล้วความหนุ่มเหลือน้อยแล้วใช้การไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เสียเปรียบชีวิตกอบกู้ชีวิตตั้งแต่20-30 ปีก็ถือว่าไม่เสียชาติละไม่เสียค่าของลมพ่อแม่เลี้ยงมาแม่พ่อมีลูกอย่างนี้จะไม่ต้องให้พ่อให้แม่เดือดร้อนเพราะกายใจเนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่ไม่เอากายเอาใจไปช่วยเด็ดขาดเอากายเอาใจไปทำดีเพราะเราต้องมั่นใจตรงนี้กันมาสร้างฐานตรงนี้กันเป็นฐานชีวิตของเราเป็นเจนแท้ของชีวิตเราอย่ามีโมกไปกับพี่คอยที่จะหวั่นไหวไม่ต้องวันไหวอะไรเลยมั่นคงชีวิตเราถ้าเราฝึกหัดดีๆเนี่ยสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบมันไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาประกอบคือยังไงเหมือนรถยนต์มันเป็นที่มันส่วนประกอบมันเป็นคันรถวิ่งได้สติมันจะมีแล้วประกอบขึ้นมามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ไม่มาประกอบยืนตำราหน่อยยืนในสมองหน่อยไม่มารู้สึกกายเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัวเวลามันคิดไปรู้สึกตัวเวลามันสุขรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวอะไรก็ตามเอาตัวรู้ไปเกี่ยวข้องเป็นตัวเฉลยทั้งหมดเลยในการในใจเราเนี่ยจนรู้บทรู้ครบรู้ท่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมากมายเหลือเกิน84,000เรื่องกายอย่างเดียวใจอย่างเดียวกลุ่มของกรรมความดีก็มีกลุ่มของธรรมความชั่วก็มีกลุ่มของบาปก็มีกลุ่มของบุญกุศลก็มีมรรคผลนิพพานก็มีสุดยอดที่สุดคือมรรคผลนิพพานหมดแล้วจบแล้วชีวิตจบกันเลยเอาละสังพุทธเจ้าชาติเสร็จแล้วพรหมจรรย์จบแล้วจิตอื่นที่ทำไม่มีอีกแล้วสนุกทำงานแล้วนะสนุกทำงานนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันสนุกทำงานนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเนี่ยมันสะดวกทำงานทำการเหมือนอาจารย์พุทธทาสนะทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่นอนนะมันนอนไม่เป็นหรอกถ้านอนก็นอนตามธรรมชาติของสัตว์ทั้งสัตว์ทั้งหลายไอ้ขี้เกียจขี้ข้านเอามาสร้างอันนี้พวกเรามาสร้างสติโยจะวชิตังสิเวกุสิโตหิวิริโยเอกาหังชิตังสยโยอุปโตพยัพพยังจำไม่ได้หลวงพ่อเทียนพูดดีดีผู้มีสติมีความเพียรมั่นคงมีชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่มีสติไม่มีความเพียร100 ปีไม่ประเสริฐเลยบทพิเศษพระสูตรเมื่อกี้เนี่ยมีสติเป็นปัญญาจะยึดมังตัดสะตัดสะไปปัจจุบันผู้มีสติแม่เพียงลาทีเดียวก็น่าชมแม่เพียงลาทีเดียวก็น่าชมต้องเบลเองแต่ไหมข้างพุทธการก็ไม่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนพระสงฆ์อย่างนี้พระสงฆ์ก็รู้อย่างนี้ไปหาเองไปตอบเองเป็นคำตอบออกมาเองจากคาถาของพระอัจฉริปาคาถาของพระองค์ปริมาณเขาก็คิดขึ้นมาเองเขาได้เองได้จากของเขาเองอาจจะคิดปฏิสะไปถามเมื่อท่านรู้อะไรท่านยังไม่เกียรมารยาทงามขนาดนี้อาจจะคิดก็บอกว่าเราบวชใหม่ยังพูดอะไรไปบ้างได้มากพูดแต่น้อยก็ได้ไม่ต้องมากอาจจะคิดก็บอกว่าเรารู้สิ่งต่างๆเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุพระศาสดาสอนอย่างนี้เป็นครูของเราปฏิจจะฟังเท่านี้คาถาอาจจะคิ ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดจากเหตุจะดับก็ที่เหตุปกติจะได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีคาถาจะชี้ปกติจะพิสารีบทเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมถืออาจจะชี้นี่ไว้บนศีรษะเสมอเวลานอนเนี่ยทราบว่าอาจจะชี้อยู่ทางทิศใดปกติจะสารีบทหันหัวไปทางนั้นจนตายเคารพคาถาเท่านี้ทำให้เกิดบรรลุธรรมได้องค์คุลิมานก็หามาเองประสบการณ์ก็บอกว่าโยจะปกเพปมัดคิดว่าปัจฉาโสนัปปมัดสติโสมังโลกังปปาสติอปพุทโธวจันทิมาให้คนนี้เราประมาทภายหลังไม่ประมาทเหมือนพระจันทร์พ้นจากแมกแล้วฉะนั้นออกมาจากสมององค์คุลิมานก็ใช่ได้สำหรับองค์คุลิมานแต่ก่อนองค์คุลิมานฆ่าคนไม่มีใครมาบอกมาสอนเหมือนพระจันทร์ที่เมฆบังบดไม่เห็นบัดนี้พระจันทร์พ้นจากเมฆแล้วละทำบาปทำกรรมแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆเป็นของกุลิมานที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจของกุลิมานภิกษุณีพระสงฆ์หลายรูปในอนุพุทธประวัติออกมาแต่รูปนี่สวยงามที่สุดเลยเอตัตถคะต่างๆกันไปพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างน้อยก็เราก็ต้องเอาละตัวรู้ตัวหลงน่ะเห็นหน้ามันแล้วมันหลงที่ได้เยี่ยมมันเห็นงูเหมือนเราเห็นงูนี่โอ้ยปลอดภัยแล้วมันโกรธโอ้ยเห็นปลอดภัยแล้วมันทุกข์โอ้ยเห็นแล้วเห็นงูหลวงพ่อเทียนบอกว่าสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูใช่ได้ไหมเนี่ยแมวมันทำอะไรกับหนูมันจับหนูใช่ไหมมันกลัวหนูหรือแมวอะอะไรกลัวแมวอะหนูกลัวปกติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูหลวงพ่อเทียนพูดเออเราก็พูดกับหลวงพ่อเทียนเหมือนกันปกติเหมือนช้างกิเลสเหมือนหมาเออมันมีปืนผาหน้าไม่เลยแต่ว่าเราไม่รู้มันก็ใหญ่นะความหลงเนี่ยผาไปถ้าไปตีไปดุไปด่าทำบาปทำกรรมได้บังคับหัวใจเราไปท่านยิ่งเลิศมันหมาตัวนึงง่ายไหมแค่ฉันหมาเห่าช่างไหมเวลาช่างเดินผ่านหมู่บ้านน่ะหมาเห่าไหมช่างไม่รันไหวไหมโอ้อย่างนั้นสิเรามีสตินะเหมือนช่างเลยขี่ไปในหมู่บ้านข้างในต่างๆผ่านไปแต่ก่อนที่นี่ก็มีช่างนะสี่ตัวมันมาจิ้มเข้าที่นี่ที่ร้านแหงโค้งเนี่ยเขายิงมันเลยหนีไปช่างเขาช่วยกันเป็นได้ตัวยาวก่อนออกจากป่าเนี่ยตรงเขตบาจิกาเนี่ยออกมาจิ้มเข้าเขาแล้วปฏิบาจิกาเนี่ยเข้าเขาปลูกไว้เนี่ยตัวยาวก่อนโมเล่าจังหน่อยได้ไหมแต่ว่าก็สู้คนไม่ได้แล้วช่างสู้ปืนไม่ได้นะแต่หมาไม่สู้เราเนาะเราดีขนาดไหนเนี่ยถ้านั่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาระเบิดบางๆไปใส่เขาตายมันก็ได้มันสู้ระเบิดไม่ได้เราเนี่ยแต่สู้ความชั่วได้เด็ดขาดเลยเขายิงตัวที่สองตัวที่สองออกตามหลังไปมันไม่งาเขายิงแต่ตัวที่สองตัวที่สองก็ล้มลงนั่งลงไม่ใช่ล้มแต่นั่งก้นจับเบ้าลงขาหลังอ่อนลงขาหน้ายังค่ำลิ้นอยู่ช่างตัวใหญ่ก็วิ่งใส่คนก็มีต้นตะแบกใหญ่อยู่ต้นที่จอมปลวกที่มีถังน้ำน่ะคนก็วิ่งหลบเข้าต้นตะแบกช่างมันเอาคนไม่ได้ก็กลับมาเอางวงน่ะยกก้นช่างตัวมันล้มลงเอางวงสอดเข้ากลางขามาว่าเขาก็ยกขึ้นมาก็ยืนขึ้นนายพันเขาเล่าให้ฟังนะเราไม่เห็นเอาช้างอีกสี่ตัวสองตัวที่เป็นตัวเล็กเข้าเทียมข้างเลยเทียมข้างสองข้างแนบตัวนี่ไปช้างตัวใหญ่นี่ก็ไถคนตัวถูกยังไงไถเข้ามาต่อเดือนเป็นแถวไปเด็กตอนเราก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนกันพอตอนเช้ามาเขาก็บอกโอ้ยหลวงพ่อก็ยิงช้างแล้วป้ายิงป่ามันเฉยๆหรอกแต่มันไม่งามไม่ยิงใส่มันเข้ามานี่อันตรายนั่นแหละก็ว่ากันตามรอยเลือดไปเข้าไปบอกโอ้มันขึ้นเขาไปตรงไปแล้วยาวไปโอ้ข้อโอ้ขี้

จะกี่ภพกี่ชาติมันจะไหวฟ้าจะหล่มเราก็อยู่ตรงนี้กันไม่ต้องเป็นไรเลย